Giga Nvidia GTX. Teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 stycznia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Koniec nauki zdalnej, najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Nie boję się, mam prawo wrócić do domu, mówił na lotnisku w Moskwie Aleksiej Nawalny. Chwilę potem został aresztowany. Super Puchar Hiszpanii nie dla dumy Katalonii. Dziś zabrzmi pierwszy dzwonek po feriach. Do szkół w rygorze sanitarnym wracają dzieci z klas 1-3, które od listopada uczyły się zdalnie. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, podejmując decyzję o otwarciu szkół dla klas 1-3, zwrócił uwagę, że edukacja zdalna nie jest najlepszym rozwiązaniem dla tak małych dzieci. Nauczanie zdalne w tych grupach wiekowych najmłodszych jest najmniej efektywne. By zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, resort edukacji opracował listę wytycznych. To między innymi jedna sala lekcyjna dla jednej grupy uczniów, różne godziny przerw dla klas, czy w miarę możliwości jeden nauczyciel dla danej klasy. To także dobrze już znane wymogi sanitarne. Częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Według ekspertów pracujących przy Ministerstwie Edukacji ryzyko transmisji koronawirusa wśród dzieci poniżej 10 roku życia jest niewielkie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Mimo powrotu dzieci do szkół, dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do końca stycznia. Jeśli rodzice będą chcieli z niego skorzystać, mogą to zrobić na dotychczasowych zasadach, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Będzie można skorzystać z tego dodatkowego zasiłku tylko wtedy, kiedy będzie zamknięta placówka, czy nie będzie można posłać dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia. Dziś do Polski trafi 180 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 firmy Pfizer. To o połowę mniej niż w poprzedniej dostawie. Ma to związek z zapowiedzią producenta o modernizacji mocy produkcyjnych, by zapewnić znacznie więcej dawek w drugim kwartale. Ograniczenia w dostawach dotyczą całej Unii. Z Brukseli Beata Płomecka. Belgia miała dostać 93 tysiące dawek szczepionek, a otrzyma 7 tysięcy mniej, czyli 86 tysięcy. Jest zapewnienie, że nie wpłynie to na plan szczepień pierwszej grupy, czyli rezydentów i personelu domów opieki społecznej oraz hospicjów. Co nie zmienia faktu, że belgijskie władze poirytowała piątkowa informacja firm Pfizer i BioNTech. Mówił o tym w wywiadzie dla flamandzkiej telewizji VTM premier Belgii Alexander De Croo. Nie można takich informacji ogłaszać zaledwie z kilkudniowym wyprzedzeniem. My też musimy to wszystko zaplanować. Zmniejszone dostawy szczepionek firm Pfizer i BioNTech początkowo miały trwać 3 tygodnie. Teraz jest zapewnienie producentów, że potrwa to tylko 9 dni i od 25 stycznia dostawy będą realizowane zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Część hotelarzy i restauratorów zapowiada, że od dziś, mimo restrykcji związanych z pandemią, otworzy swoją działalność. Wirusolodzy ostrzegają, że takie zachowania mogą doprowadzić do wystąpienia trzeciej fali koronawirusa. To człowiek roznosi wirusa i przez to powoduje szerzenie się epidemii, mówi profesor Włodzimierz Gut. Ten wirus nigdzie się nie czai, nie skacze. I jeżeli my jesteśmy odpowiednio ruchliwi, to ta populacja w tym momencie, im większa ruchliwość, tym większe szerzenie. Ostatnie dane epidemiczne to ponad 6 tysięcy nowych zakażeń COVID-19, najwięcej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Europa i świat potępiają aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Tymczasem Federalna Służba Więziennictwa oświadczyła, że opozycjonista był poszukiwany listem gończym i będzie zatrzymany do czasu, aż sąd podejmie decyzję w jego sprawie. Samolot z Aleksiejem Nawalnym miał wylądować na lotnisku w Wnukowo, ale port lotniczy zamknięto. Policja rozpędziła kilkuset zwolenników opozycjonisty, 50 zatrzymując pod zarzutem udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Samolot przekierowano na lotnisko Szeremieciewo. Aleksieja Nawalnego zatrzymano w trakcie kontroli paszportowej. Według jego adwokata Olgi Michajłowej opozycjonista przebywa w strefie tranzytowej portu lotniczego. To oznacza, że formalnie nie przekroczył granicy Rosji. Zatrzymania polityka domagała się Federalna Służba Wykonywania Kar. Funkcjonariusze chcą odwieszenia Nawalnemu starego wyroku, ponieważ ich zdaniem naruszył warunki zawieszenia. Zatrzymanie Nawalnego pokazuje, że władze są niezdolne do oceny skutków takiego postępowania, powiedział Radio Echo Moskwy politolog Moskiewskiego Centrum Carnegie Andrzej Kalesnikow. Zdaniem eksperta władze czują się bezkarne i działają coraz bardziej prymitywnie dla zatrzymania jednego człowieka, narażając bezpieczeństwo wielu innych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Aleksiej Nawalny wrócił do Moskwy z Berlina, gdzie leczył się po próbie otrucia. Leo Messi nie dał rady poprowadzić Dumy Katalonii do triumfu w Superpucharze Hiszpanii. Triumfowali po raz trzeci piłkarze Athletic Bilbao, wygrywając w dogrywce 3-2. Athletic w półfinale uporał się z mistrzem kraju Realem Madryt i to wyraźnie dodało drużynie skrzydeł. Piłkarze uwierzyli, że są w stanie pokonać znacznie wyżej notowany zespół. Leo Messi opuszczał boisko z czerwoną kartką za uderzenie łokciem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, bo to będzie noc z siarczystym mrozem. Termometry pokażą od minus 25 stopni na północnym wschodzie do minus 6 na krańcach północno-zachodnich. Jutro pochmurno z przejaśnieniami i od minus 14 na północnym wschodzie do zera na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Przed 8 minutami zaledwie minęła północ i znak to niechybny, że jeżeli niedziela, a w zasadzie już poniedziałek, to w radiowej trójce osobliwości muzycznej to dopiero początek nocnych wydarzeń w naszym programie. Proszę z nami pozostać, a ci z Państwa, którzy już wiedzą, o co chodzi, zapewne znają na pamięć adres wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i wiedzą, że można nas odnaleźć na facebookowym profilu Klub Folkowy. I tu niespodzianka. Powracamy do domowych pieleszy i przenosimy całą dyskusję do profilu osobliwości muzyczne. Proszę zatem o wsparcie nocną porą, a tymczasem z możliwości kontaktu jak zwykle skorzystał pan Stefan Pisząc. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę gorąco pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Halinę Leszczyńską, pana wydawcę niezmiennie Wojtka Dorosza, osobliwych oraz normalnych ludzi. tak choć trochę normalnych. Rozczarowanie po występie skoczków już minęło. To ich wina, bo nas rozpuścili. Tuszę, że przez najbliższe 4 godziny rozczarowania nie będzie, bo jak powszechnie wiadomo, poprzednie audycje były bardzo podobające się. Liczę więc na dużą ilość trąb, smyczków, akordeonów i innych dęciaczków, bo jak wiadomo, wstyd to instrument dęty, oraz niezmiennie liczę na persów. A co do czytanek? Po paru miesiącach w końcu zdecydowałem się sprawdzić, co dzieje się w Lipowie, czyli czytam Śreżogę, któryś tam tom z rzędu cyklu Katarzyny Pół-Zrzyńskiej. Cegła, ale czyta się. Redaktor też coś strasznego przygotował, jak sądzę. Nie rozczaruję chyba pana Stefana, który pozdrawia wszystkich ciepło, a nawet gorąco, ze zmrożonego Mielca. Wyjeżdżałem z domu minus 19 i jeśli chodzi o horrory, myślałem, że samochód nie ruszy i nie przyjadę. Ale jak widać, wszystko dobrze się skończyło, a w zasadzie zaczęło. Zaczynamy zatem od czegoś dziwnego. Ах, дилем уларыяр улага уарга тегер. Ойон тахсар кинге хохтон баранар мастах. Уолан баранар улах. Орто туру баран дойду. Эске бите. Thank you. Sprawdźcie oto. Dziwne dźwięki, które zwiastują ciekawą podróż. Tam, gdzie naprawdę jest zimno, czyli stepy Azji, Tuwa i inicjacja szamańska. Na dobry początek. Tymczasem, jeśli chodzi o nowiny, od jakiegoś czasu prezentowałem, czy przypominałem, odkurzałem stare płyty kwartetu Jordi. I to nie tylko z niezwykłego sentymentu, jakim darzy ten zespół, ale również i dlatego, że mimo swoich lat grupa cały czas jest aktywna i robi nowe projekty. Kilka z nich gdzieś przemknęło. Niezauważonych prawie, muzyka do obrazów. Niesamowity projekt Macieja Rychłego, który zadał sobie wiele trudu i poszperał w muzeach i w różnych zbiorach. Okazuje się, że w wielu epokach malarze, upamiętniając jakieś wydarzenia czy historię, albo malując po prostu tak jak Bruegel czy Bosch z fantazji, umieszczali nuty na swoich obrazach i to czasami w miejscach tak niezwykłych, jak chociażby pośladki na przykład. Ale Maciej Rychły postanowił z tych zapisów na obrazach uwiecznionych poskładać muzykę i okazuje się, że niektórzy malarze tak wiernie oddawali rzeczywistość, że na klawesynie rozrzucone nuty upamiętniają prawdziwe utwory. To jeden z projektów, muzyka uwolniona, a teraz kolejny, muzyka świętych jezior. Mówi się o tym, że muzyka ludowa to podróż do źródeł i tak jest i tym razem. Kwartet Jordi w troszkę odmłodzonym składzie, bo już nie grają w nim dwaj bracia, Maciej i Waldemar. Waldemara zastąpił syn Maćka. No i jak to w kwartecie, trzy osoby, trzecia to Elizabeth Seitz na średniowiecznych cymbałach, czyli na psauterium. Thank you. panie. Półredaktorze, dreszcze przechodzą, kiedy słyszę Batorego w Trójce. Pozdrawiam z Tarnowskich Gór, Marcin. I pytanie, czy będą dzisiaj jakieś bestie ze wschodu? Będzie troszkę wschodnich elementów, ale czy aż takie bestialskie? Boję się, że rozczaruję. Dzień dobry, wieczór. Przysłowia i termometr zamarzły. Dzisiaj osobliwe słuchanie osobliwości z wanny. Z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Haliny, pana półredaktora, Andrzej z zimnego Krakowa. Czy może zawita jakiś wykonawca z Mongolii? Pytanie będzie i owszem. A jeśli chodzi o opowieści, to wydaje mi się, że moglibyśmy już rozpocząć, bo no może się przeniesiemy do czegoś bliższego i właśnie szukam tej opowieści, bo sobie w punktach wynotowałem, o czym w zasadzie warto powiedzieć. Jest. Udało mi się Państwa zagadać. W związku z tym może zaczniemy. Było kilka minut po godzinie 8, gdy pielęgniarka, no, nazwijmy ją Emma Thornton, pojawiła się na oddziale, na którym leżeli pacjenci w stanie wegetatywnym. Weszła, niosąc worek krwi dla jednego z nich. I nie myślała wiele. Działała automatycznie. Powtarzała czynności, które wykonywała już tyle razy, że nie zajmowały jej uwagi. To, co bez reszty pochłaniało ją, to pytanie, czy zdąży po dyżurze do sklepu z zabawkami. Była wielką przeciwniczką wszelkich gadżetów, nowinek, które czyniły z malców dodatki do elektronicznego sprzętu. Za czasów jej młodości dzieci bawiły się na podwórku, bawiły się razem. Fakt, przychodziły do domu umorusane, czasami z sińcami czy z zadrapaniami, ale te dzisiejsze, zapatrzone bez pamięci w ekrany laptopów czy telefonów, funkcjonujące zupełnie osobno. Ech, szkoda gadać. Jej synek marzył jednak o konsoli do gier. Wszyscy jego koledzy mieli takie. Ona jednak, Emma Thornton, odmawiała wszelkim prośbom syna, aż ten przestał ją prosić. No ale kiedy zauważyła, że syn zrobił sobie konsolę ze starego portfela i zdjęcia Donkey Kinga, które wystawało z Puglaresu, zrozumiała, że choć zdania nie zmieni, a wszystkie te gry jedyne, czego uczyły, to sztuki zabijania na różne sposoby, więc choć zdania nie zmieni, dotarło do niej, że obstając przy swoim, tak naprawdę krzywdzi i głęboko unieszczęśliwia swego brzdąca. Podjęła więc decyzję, godząc się z tym, że jej syn nie będzie czytał książek, grał w skrable i chodził na wyprawy. Dołączy do obywateli wyimaginowanego świata. No, ale żeby mógł dołączyć natychmiast po dyżurze, musi szybko się spakować, złapać autobus i zdążyć przed zamknięciem sklepu. A czy zdąży? Z tym dylematem pojawiła się na oddziale i nie muszę mówić, że w momencie, gdy ją na chwilę porzucamy, dylemat pozostaje dylematem. gramy sobie i opowiadamy straszną historię, a tymczasem pan Zbyszek wita serdecznie i pozwala sobie tą drogą życzyć redaktorowi odpalenia silnika auta po audycji. U mnie na Gagarina minus 17, a to rzut beretem od trójki. Niewątpliwie osobliwe są rock'n'rollowe hity w wykonaniu azjatyckich kapel, na przykład Satisfaction po mongolsku. Może redaktor coś w tym temacie ma. Bardzo lubię takie kawałki, więc będę wdzięczny. Pozdrawiam Zibi z Gagarina i wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj ma coś takiego zabrzmieć, to w strefie, w drugiej części naszej trójkowej nocy. No i Dana pisze, znają i pamiętają adres mailowy i uśmiechają się zawsze pod nosem na słowa znak to niechybny. Wracam do czytania powieści Stefana Dardy, pozdrawiając współredaktora, panią Halinkę i wszystkich osobliwych słuchaczy i słuchaczki. Dana zasypana śniegiem. O, w Kędzierzynie koźlu, jak sądzę. No właśnie, powróćmy do naszego opowiadania. Dylemat się nie rozwiązał jeszcze, ale wracamy do naszej pielęgniarki krzątającej się po oddziale chorych w stanie wegetatywnym. Nie wiemy, co zaprzątało jej myśli i choć problem wydawać nam się może błahy, to jednak z punktu widzenia naszej bohaterki rysował się nad wyraz poważnie, bo przecież chodziło o szczęście i świetlaną przyszłość najdroższej jej istoty. Myśli krążące wokół syna sklepu z zabawkami napiętego grafiku krążyły po głowie pani Thornton, więc nie od razu spostrzegła zmianę, jaka zaszła u jednego z pacjentów. Pewnie w ogóle by nie zwróciła na to uwagi, gdyby nie to, że właśnie dla niego przyniosła woreczek z krwią. By go podłączyć, musiała obejść łóżko i dostać się do stojaka na kroplówki, by zawiesić tam to, co przyniosła. Właśnie zamierzała to zrobić, przedostawszy się na drugą stronę łóżka, gdy usłyszała dźwięk. Już samo to na tym oddziale było nie do pomyślenia, ale ten dźwięk na dodatek do złudzenia przypominał ludzkie westchnienie. Dochodził z tak bliska, że odruchowo zwróciła głowę ku pacjentowi, któremu zakładała kroplówkę i zobaczyła, że wpatruje się w nią. Przez cały swój pobyt tutaj mężczyzna nie poruszył się ani razu. Nie wydał żadnych odgłosów, tylko leżał z zamkniętymi oczyma. Dlatego widok owych otwartych oczu, uporczywie utkwionych w jej twarzy, zaskoczył ją tak, że woreczek z krwią pofrunął do góry i ledwo go złapała. O! I to jest dobry moment, by na chwilę odetchnąć Troy Donocley, którego ma parę razy już w osobliwościach słuchaliśmy. Irlandczyk, grający na dudach. I przyznam się szczerze, że gdy w latach 80. będąc w Londynie, poszedłem na jego koncert, usiadłem w pierwszym rzędzie i to był błąd. Wówczas nie podejrzewałem, że może istnieć coś takiego jak trash folk, a właśnie Just Losh tak grało. Troy Donocley na dudach grał w tej kapeli pierwsze skrzypce i potem, gdy nagrania Just Losh przedstawiłem Jurkowi Owsiakowi, będącemu wówczas szefem Jarocina, bez chwili namysłu zaprosił zespół na dużą scenę i o ile dobrze kombinuje, to był to pierwszy zagraniczny zespół, który tam się pojawił. Troy Donocley teraz z Iona. To troszkę spokojniejsza muzyka. komputerowe Donakle. Patrzę na to, co dzieje się na profilu osobliwości muzycznej. Już widzę, że dzisiaj tutaj pozostaniemy, ale w przyszłości przenosimy się z powrotem do klubu folkowego, jako że pomieszanie z poplątaniem, w którym kompletnie straciłem rozeznanie, utrudnia dyskusję na jakikolwiek temat. Nie wiedziałem, że profil ma taki charakter i dopiero grupa pozwala na swobodniejszą dyskusję. A zatem proszę dzisiaj wybaczyć pewną niezborność, jeśli chodzi o kontakt, ale pozostaje jeszcze adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Troy Donoclay to za nami, a za chwilę muzyka z mroźnej krainy. Wybrałem się tam kiedyś w lutym i była to najdziwniejsza podróż, jaką odbyłem, ale pojechałem do Helsinek na Finnish Metal Expo. Zapomniałem o tym, że Helsinki to miasto portowe, siłą rzeczy znajdujące się nad wodą, i że minus 26 w Helsinkach to nie to samo, co ta sama temperatura u nas. Panujący mikroklimat, to, że było wilgotno, sprawiało, że mróz był naprawdę dojmujący, a Helsinki mają to do siebie, że śnieg, który tam sypie, ma konsystencję mąki i człowiek, gdy znajduje się w takiej zawiei, natychmiast ma twarz oblepioną śniegiem, który rozpuszcza się na twarzy i tworzy taką lodową maskę. Niesamowite uczucie, i gdy myślałem, że już byłem w mroźnym piekle, gdy wracałem, spotkałem rodaków, którzy jechali spod koła biegun z samej północy Finlandii i mówili, że tam było ponad minus 40 i było tak zimno, że jak w męskich rozmowach padały ciężkie słowa, to zamarzały w ustach. To jak dziś pamiętam. No właśnie, przypominamy sobie zimę, za chwilę Finlandia, ale my już znamy jedną z bohaterek naszego opowiadania. Jak wiemy, niosła krew dla pacjenta. W związku z tym poznajmy Charlie'ego. Był okropnie stary, łysy, a na jego głowie walczyło miejsce brązowe plamy wątrobowe i sine mięsiaki, tworząc wzory, które jako żywo przywodziły na myśl jakąś wyimaginowaną mapę rozpiętą na globusie jego czaszki. Wrażenie, jakie ów widok wywoływał, może nieupiorne, ale z pewnością odrażające. Leżąc teraz z otwartymi oczyma, wzbudzał lęk. Spośród pacjentów leżących na sali, nawet z zamkniętymi oczyma, wydawał się najgroźniejszy ze względu na legendę, jaka z nim przyszła. Paru innych chorych, ma także w śpiączce, również miało się czym pochwalić. Jeden, bagatela, spalił żywcem swoją dziewczynę i jej dzieci, a gdy cała gromadka płonęła w rodzinnym domu, on wybrał się do pobliskiego baru, gdzie nad szklaneczką whisky toczył niemrawą rozmowę z barmanem na temat wydarzeń w lidze baseballowej. Teraz leżał i od czasu do czasu tylko chodził na spacery. Nawet nie tak długie jak do owego baru. Normalnie leżał, nie ruszał się z łóżka, ale od czasu do czasu poruszał stopami, jakby chciał pójść, diabli wiedzą, dokąd. Inny, od 5 lat zajmujący jedno z łóżek, miał poważną dziurę w mózgu, bo jeden ze współwięźniów przebił mu głowę śrubokrętem. Osobnik z dziurą w mózgu był w zasadzie jedynym źródłem dźwięków w warzywniku, bo tak personel nazywał tę część szpitala, a ściślej oddziału szpitalnego więzienia o zaostrzonym rygorze. Od czasu do czasu chrząkał i krzyczał, wiem, jak w jakimś teleturnieju. No, jeżeli ktoś wie, jak to się skończy, niech krzyknie, a my tymczasem do Finlandii. Tani hiljaisten haaveiden hautaan. Kaipuun kahleet pantaluiltani, kaivaan kaunojen kannaan. Puolten hunnut heitä helmoiltani hiljaisten haaveiden hautaan. Kätket kärsimysten kyyneleet, pilkat pettäjän peitään. Käy kaunis kaihan kantaja, surut suljethan syli suojahan. Kanna kaunehintain kaipaustain kanna, kalleintani kanna kaivoa. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. Tymczasem moje opowieści o Helsinkach zdziwiły bardzo stałego słuchacza Artura, który mieszka w tym mieście. Dzień dobry, u mnie mroźne minus 10. Te ostatnie opowieści są jakieś dziwne. W dniu Kubusia Puchatka, Artur z Helsinek. IPS, jak tam wygląda sprawa wydania płyty Antoniego. I zdziwię tutaj Artura i wszystkich słuchaczy, bo powoli, a czy nieubłaganie, posuwa się naprzód. I jesteśmy już w zupełnie innym miejscu, niż byliśmy do tej pory, zyskując dostęp do sensacyjnych, nowych materiałów, a powiem, że już nawet nie chodzi o samą płytę, ale również o pisarską spuściznę pana Antoniego. O, będę informował państwa o postępach w tej sprawie, a tymczasem pan Zbyszek o wolnej strefie od Angola i Rusola liczy na kawałki kapel dziewczątek japońskich, ale też duńskich czy szwedzkich. Doktor puszcza czasem takie kawałki w ramach płodozmianu. Także polecam się pamięci redaktora, jeżeli chodzi o repertuar audycji. Pozdrawiam serdecznie z Zibi. Będziemy mieli to na uwadze, ale jeszcze przez chwilę pozostajmy na oddziale, bo no właśnie, tylko muszę znaleźć to moje opowiadanie i będziemy mogli powrócić. No właśnie, powracamy na oddział i powracamy do łóżka, w którym leży Charlie. Nasza bohaterka parę lat pracy w tym przybytku już zaliczyła i nauczyła się oddzielać opowieści i historię pacjentów od historii choroby. Traktowała chorych, przepraszam, z profesjonalną troską. Dawno już doszła do wniosku, że zrozumienie motywów, jakimi się kierowali jej podopieczni w swym życiu, zanim zapadli w sen, przekracza jej możliwości pojmowania, a ponadto jest zupełnie bezużyteczna jako osoba niebywale praktyczna, ceniła sobie czynności konkretne. Charlie, skoro już o nim mowa i mowa o historiach, lubił dzieci. Wręcz za nimi przepadał. W latach 90. sprawił, że znikały dziesiątkami. Miał spory dom, w którym wyprawiał z nimi Bóg wie co, pozbawiał je na koniec życia i ku ich pamięci wieszał ozdoby, takie, jakimi przystraja się świąteczne drzewka. Media nazwały ten dom saniami świętego Mikołaja. O! No i tutaj przez dłuższą chwilę zawiesimy opowieść, porzucimy sanie świętego Mikołaja, ale pozostajemy w śnieżnych rejonach Velur i taka oto dłuższa historia.